er anklaget for i tidsrommet 7. til 14. mars i fjor og har drept 14 mennesker på en brutal og utspekulert måte. Hva har det å si til deres forsvar? Ja, jeg er forferdelig lei meg, herr dommer. Det var ikke meningen. Det var en glipp. Altså, det skal aldri gjenta seg. Det var et hendelig uheld. Det var ikke meningen.